Jakie co cudowne życie śpiewał wokalista Black, który odszedł w styczniu 2016 roku. No jakie to życie też i w naszej budzikowej rodzinie, piękne, bogate czy życzliwe, uprzejme, jakkolwiek to sobie nazwiemy, bo wracam do sprawy pana Kaska i zepsutego radioodbiornika. No bliski problem ludzki, wczoraj staraliśmy się pomóc i okazuje się, że pan Grzegorz zgłosił się, skontaktowałem obu panów i panowie ustalili, że taki sprzęt trzeba ratować, a to niezwykły sprzęt dobrej jakości, na którym to pan Kazek słucha codziennie trójki. Na razie jeszcze w kiepskiej jakości telefonie czy słuchawkach, no ale już wkrótce mam nadzieję, że i pomoc pana Grzegorza okaże się niezwykła, taka może nawet i zwykła od serca z drugiej strony, ale jednak w naszej budzikowej rodzinie bardzo sobie to cenimy i obu panom dziękuję za taką życzliwość i otwartość. Zresztą pozostałym państwu, z których to pomocy pan Kazek nie skorzystał, ale jednak takie otwarcie na drugiego człowieka, może nawet wprost takiego, który jest gdzieś tam, też taki los dzieli wcześniej rano wstającego, szykującego się do pracy, jest nam bliski i to sobie cenimy. Bardzo państwu za to dziękuję. Sygnał od pana Sławka z Łambinowic w drodze do pracy, więc jednak praca do Opola. Jedziemy. Miłego dnia także z roboty życzy pan Andrzej, nominalnie z okolicy Ryk. Z zagranicy także pani Iza z Nowego Jorku. Człowiek się zasiedział, Halloween i te sprawy. A pani Magda z Harstad z północnej Norwegii donosi, że niby dzień zwykły, a niezwykły. Jak zwykle i pewnie inni z krajów niekatolickich też. Myślę, że u nas też sporo osób pracuje. A co na północy Norwegii? Leje, śnieg. Prawie zmyty. Jeszcze 2 dni wstawania. Będzie niedziela. Tego także się trzymajmy. No i pamiętamy o tych także, którzy świętują, nie świętują. Tak jak pan Olek, który informuje, że nie trzeba być strażakiem albo lekarzem na dyżurze. Święto, nie święto, ale ktoś w księgowości musi zamknąć miesiąc. No właśnie. Do tego jeszcze nie strasząc przychodzi końcówka roku, a to już za, jakby nie było, niecałe 2 miesiące. 18 minut po godzinie 5. Wspominamy artystów, którzy niedawno odeszli od nas, których brakuje i na pewno swym talentem, zresztą nie tylko w Budziku, w Trójce, w pozostałych audycjach i programach Polskiego Radia pojawiali się często. Pamiętamy o pani Irenie Jarockiej, zmarłej w styczniu 2012 roku. Wystarczyła mi chwila niewielka, byś imię miał, byś po prostu się stał. Wymyśliłam cię z cienia, nim nastał świt. Powierzyłam się nie ma, aż po sam ty. Nie wahałam się. Nareszcie się stał. Dobrze wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. Wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. Pomyliłam się, tak przecież by. 21 minut po godzinie 5 zaglądamy do muzycznego kalendarza. Także pamiętamy o tych, którzy urodzili się w Dniu Wszystkich Świętych właśnie 1 listopada. I tak 56 lat temu urodził się Magne Furuholmen, norweski klawiszowiec zespołu AHA. Silence everything. Silence always wins. It's a perfect alibi. There's no need to analyze. It will be alright through the longest night. Silence everything. Mistake, leave what others take, speak when spoken to, and do what others do. Silence always wins, so silence everything. It will be alright, the morning light, just silence everything. Magne Furuholmen, nie tylko klawiszowiec zespołu AHA, także malarz, rocznik 62. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Z 1 listopada właśnie. W 1893 roku zmarł Jan Matejko, uważany za jednego z najwybitniejszych polskich malarzy historycznych. Zmarł 125 lat temu. 86 lat temu zmarł Tadeusz Makowski, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy ubiegłego wieku, autor scen z życia dzieci, obrazów rodzajowych. Pozostawił ponad 600 obrazów olejnych, kilka tysięcy rysunków, akwarel i rycin. Przypomnijmy, że oprócz malarstwa sztalugowego zajmował się też ilustrowaniem książek i projektowaniem okładek. W 1941 roku w Krakowie założono z inicjatywy Mieczysława Kotlarczyka konspiracyjny Teatr Słowa, później przemianowany na Teatr Rapsodyczny. Działał do 1967 roku. 72 lata temu Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza kardynała Adama Sapiechy w kaplicy arcybiskupów krakowskich. Następnego dnia odprawił mszę świętą prymicyjną w krypcie świętego Leonarda w katedrze na Wawelu. Rok 1946. 61 lat temu powstało studio eksperymentalne Polskiego Radia, jedna z nielicznych na świecie pracowni dźwięku, muzyki elektronicznej i nowych technologii radiowych. Twórcą studia był Józef Patkowski. Ze studiem współpracowali znani kompozytorzy, m.in. Witold Lutosławski i Krzysztof Penderecki. 47 lat temu zmarła Jadwiga Smosarska, aktorka filmowa i teatralna. 25 lat temu wszedł w życie układ z Maastricht, na mocy którego w miejsce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej powołano Unię Europejską. Rok 1993. W roku 2003 zmarł Henryk Machalica, aktor teatralny i filmowy. Wspominamy go w 15. rocznicę śmierci. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o kolejnych urodzonych 1 listopada. 41 lat kończy Wojciech Jankiel Moryta, gitarzysta zespołu AC Drinkers. Piąta 31. Czas na prognozę pogody. wschodnia i południowo-wschodnia Europa w zasięgu wyżu znad Rosji, Polska na skraju tego wyżu w ciepłym, polarnym, morskim powietrzu. No, nawet się wpisałem, choć nie nad morzem, ale jednak w polarku dzisiaj. Poranek chłodny za oknami na Myśliwieckiej 6 stopni, ale w dzień będzie cieplej. Uważajmy na drogach, szczególnie północno-wschodniej części kraju. Tam ranek mglisty, co prawda do mgły stopniowo zanikające, ale teraz widzialność miejscami ograniczona do 200 metrów. W dzień, mówiąc krótko, wiatr przeważnie umiarkowany, choć miejscami porywisty południowo-wschodni w Sudetach i Karpatach do 110-120 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a na termometrach dziś od 13 stopni nad samym morzem, w centrum kraju 16-18. Najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 21 stopni. No to tak miało być krótko. Jednym zdaniem pan synoptyk podsumowuje. Pogodnie, słonecznie i ciepło. Jak nie pierwszego dnia listopada. Ale chyba wszyscy zadowoleni. Nasza miłość ma skrzydła. Uskrzydlający pan Remek Szczęściarz-Żyrardowski, rówieśnik Trójki. niby starszy junior albo młodszy senior, no jakkolwiek wybiegałem 1867 kilometrów, a rok przecież jeszcze trwa. Pochwalił się ze swojej grupy wiekowej pan Remek z Żyrardowa. Bardzo gorąco pozdrawiamy, jak zwykle przy tej okazji mówię i pozdrawiamy i podziwiamy. Pani Kasia informuje z Krakowa, że dziś wiedziałam, że trzeba włączyć radio. Wyjątkowy dzień pełen wspomnień artystów, których już nie ma wśród nas, ale są obecni właśnie poprzez muzykę. Troszkę też państwo na temat topów wszechczasów, czy polskiego topów, a takie nagrania też rzeczywiście dziś się pojawiają. Z radomskiej sekcji biegających z budzikiem. Dziś luźna piątka, za oknem 8 plusów. Polecam i zachęcam, dodaję szybciusieńko pan Piotr. Bardzo dziękujemy. Pan Robert też myślał, że dziś wolne, a jednak do roboty. No, takie zdziwienie. Pan Piotr z Harrogate także gorąco pozdrawia wyspy na nasłuchu i co świątek, piątek pracujemy. Także pan Wojtek z Manchesteru. Ratownictwo medyczne w polskim wykonaniu na wyspach. Także na nasłuchu i już w robocie. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Marek z Hiszpanii o tym, że wszystkich świętych kiedyś w katolickiej Hiszpanii obchodzi się kastaniadę. Jedzenie pieczonych kasztanów popijanych słodkim winem. Zdrowia wszystkim i wstawiennictwa właśnie wszystkich świętych z nieba. To od pana Marka z Barcelony. Bardzo pięknie dziękujemy za korespondencję, także tę zagraniczną. Przed chwileczką w muzycznym kalendarzu Maja Kleszcz Incarnations, a to dlatego, że dziś właśnie związany z projektem Incarnations Wojtek Krzak, muzyk, także członek kapeli ze wsi Warszawa, kończy 38 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pamiętamy także o tym, że Antony Kiris, wokalista Red Hotów, kończy 56 lat, również z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Kalendarium muzyczne. Urodzinowo, na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, Def Leppard, na urodziny Ricka Allena, niezwykłego perkusisty, który kończy dziś 54 lata. Niezwykłego. No, wiemy z jakiego powodu. Kwadrans przed godziną szóstą, jeszcze kartka z kalendarza świąt czy osobliwych, czy mądrości ludowych. No, dziś wypadło na tę mądrość. Dzień szczególny, wspomnieniowy, ale też przysłowie na ten świąteczny dzień wszystkich świętych. To od pani Ani z Gliwic. A wszystkich świętych ziemia skrzepła, to będzie zima ciepła, a jak deszcz, to trzeba będzie zapiec, wleść. Będziemy obserwować także i te najbliższe dni, choć pan synoptyk podpowiada, że pogoda taka jak dziś ma się jeszcze utrzymać. Jutro troszkę więcej chmur, w piątek, sobotę chłodniej, 17-19 stopni na początku przyszłego tygodnia i też więcej chwil ze słońcem. Tak zapowiada się początek listopada. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Słońce obudzi się po 6.30, zajdzie po 16.00. Przed nami czwartek, pierwszy dzień listopada. Jak zwykle o tej porze przed szóstą, także dziś w tym wyjątkowym dniu sięgamy po muzykę country. Przygotował i przedstawił Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. 1 listopada. Wybrałem nagranie, piosenkę Mickiego Newberego, artysty, który był kiedyś u nas w Mrągowie, a potem spotkałem go w Nashville i bardzo serdecznie się ze mną przywitał. Powspominaliśmy wesołą zabawę w Mrągowie. Ale piosenka jest bardzo nastrojowa i bardzo smutna, dlatego że w głowie Mickey Newberego bardzo wiele się działo. Just Dropped In. Właśnie wpadłem do środka siebie, do środka mojej głowy, żeby sprawdzić, w jakim jest stanie. Był to kiedyś wielki przebój Kenny Rogersa, ale oto wykonanie Newberego. Somebody painted April Fool big black letters on a dead end sign. I had my foot in the gas when I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis, Lord, I got no spare. 8 miles straight up downtown somewhere. See what condition my condition was in. Oh, Lord, Lord, Lord, what condition my condition was in. Dziś i jutro wszystkie drogi prowadzą do Nashville w wyjątkowym wydaniu. Polecamy także jutro spotkanie z Korneliuszem Pacudą, z jego artystami, z naszymi artystami przed godziną 6. Tymczasem na budziku 9 minut pozostało do godziny 6. Jeszcze dwa wspomnienia z muzycznego świata i to nie tak odległe, bo pamiętamy między innymi o artyście, który był członkiem między innymi Strawberry Alarm Clock, ale przede wszystkim także Southern Rockowego Lynyrd Skynyrd. Ed King zmarł w sierpniu tego roku. We'll be right back. Ed King z Lynyrd Skynyrd, artysta, który zmarł w sierpniu, zmarł w Nashville w stanie Tennessee. Wspomnień ciąg dalszy dziś przez cały dzień, także w porannej audycji po godzinie 7, za 4 minuty o 6 serwis, potem audycja redakcji katolickiej. No a w budziku również jutro, może przede wszystkim w dzień zaduszny, tych wspomnień z pewnością nie zabraknie. Dziś też na zakończenie The Cranberries wspomnienie Dolores O'Riordan, która zmarła w styczniu tego roku. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, do jutra. I can hear.